ناظرین، کیو ٹی وی کے زیر تمام ربیع الاول کے پرمسرت موقع پر کمسن سنا خانوں کی یہ محفل جاری و ساری ہے کہ بچپن کا دور ہو کہ زمانہ شباب کا، بچپن کا دور ہو کہ زمانہ شباب کا، ملتا نہیں جواب رسالت مآب کا، ملتا نہیں جواب رسالت مآب کا، اور کیوں خوف دل میں لاؤں کسی احتساب کا، آخر کو ہوں غلام رسالت مآب کا، آخر کو ہوں غلام رسالت مآب کا۔ نذرانہ نعت کے لیے ملتمس ہوں، صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے آئے ہوئے ثنا خاں مطاہر قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش فرمائیں۔ مطاہر قادری گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عرش سے دور چلا اور حرم تک عرش سے دور چلا چلا چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا آقا تیرے کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا آقا تیرے کر تک پہنچا، تیری میرا تیرے قدم تک پہنچا، میری راز کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے سہاروں سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے سہاروں سرکار آ رہی ہے، سلے علی حق پکارو سرکار آ رہے ہیں. مولود کی گھڑی ہے, مولود کی گھڑی ہے, سرکار آ رہے ہیں. اے گلز کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. صلی علی پکارو سرکار جو مانگنا ہے مانگو, جو دینا ہے تو لے لو, جو مانگنا ہے مانگو, جو دینا ہے تو لے لو, جو دینا ہے تو لے لو. دنیا کی تاجداروں سرکار آ رہے ہیں, دنیا کی تاجداروں سرکار آ رہے ہیں. پکارو سرکار آ رہے ہیں. رحمت کے در کھلے گے, رحمت برس رہی ہے, رحمت کے در کھلے گے, مارو سرکار آ رہے ہیں. کیا ہے ہم کہ مارو سرکار آ رہے ہیں. صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں.